temat, który oni tworzą. David Lynch z jednej strony, z drugiej strony Christabel. Nagranie Falling, oczywiście miasteczko Twin Peaks. To nowiesieńkie nagranie sprzed paru godzin, zaledwie parę godzin temu Krysta podzieliła się nim z całym światem i z wielką radością Państwu prezentuje. A chwilę wcześniej oczywiście Starless. Dobrze jest posłuchać takiego utworu od czasu do czasu. Jeszcze jedno nagranie w tym klimacie. Kilby Kennedy, czyli All India Radio razem z The Church. The buildings in the distance.

waiting on, locked out, chained in a hall. When my wedding is done, I'm gonna keep it warm. It's my time to be waiting on, locked out, chained in a hall. When my wedding is done, I'm gonna keep it warm. Są dwa kraje na świecie, w których, nie licząc Norwegii, w których Madrugada zdobyła dużą popularność. To jest Holandia i to jest Grecja. O dziwo. I wprost z Akropolu koncert długi, koncert pełny. Wszystko, czego można oczekiwać, wszystko, co chcielibyśmy usłyszeć, będzie można. No właśnie, ja tak zapowiadam, że za tydzień, a tu zamówienie u Siewerta złożone i nie wiadomo, czy on się wyrobi z wysyłką. Więc tak na wszelki wypadek mówię, że nie na pewno za tydzień ta płyta w Mikrokosmosie. No ale jeżeli nie za tydzień, to za dwa. I na pewno nie jeden i nie dwa utwory z tego albumu, bo tutaj Akropol zapełniony do ostatniego miejsca. Ja sobie zrobiłem taki eksperyment przed chwilą, przypadkiem. Jest takie powiedzenie, co innego widzisz, co innego słyszysz. No to ja to samo słyszałem i to samo oglądałem jednocześnie na ekranie komputera. Gdyby chcieli Państwo zobaczyć, jak wygląda taki koncert, to też zapraszam mikrokosmos.info.pl. Tam przed chwilą pojawił się odpowiedni odnośnik. A teraz nowa nazwa. Jim Jones and the Writer's Mind. Posłuchajmy. Blueberry Hill. That's all right if my feelings and know. Debiutancka płyta londyńskiego zespołu Jim Jones and the Writer's Mind. On sam, Jim Jones, już niemałe doświadczenie sceniczne, takie 10-letnie posiada. Wcześniej miał inny zespół, a teraz postanowił zagrać takiego punka, takiego bluesa, jednocześnie trochę garażowego grania, wszystko w jednym i to wszystko bardzo, bardzo energetyczne. Więc przyznam się Państwu, wybrałem 4 utwory na dzisiaj z jego nowej płyty. Oczywiście nie zmieszczą się, ale może jeszcze chociaż przez 6 minut niech pogra. Oh! No to sobie poszaleliśmy dzisiaj muzycznie. To nie koniec, naprawdę. Jeszcze będzie przy czym potupać nóżką. Obiecuję. Jim Jones and the Right Smite wystąpili dwukrotnie przed chwilą, a teraz też wyczekiwana płyta i w pewnych kręgach w Stanach Zjednoczonych najważniejsza płyta pewnie tego roku. Zespół Dispatch, bo o nim mowa, rozpoczął swoją karierę gdzieś tam w pod koniec lat 90. grali sobie w college'u, potem skończyli college, no to spotkali się po dwóch latach i znowu sobie we trzech pograli. A potem zaczęli jeździć w trasy koncertowe po kampusach, no bo to jest jakby oddzielna scena, oddzielny krąg muzyczny w Stanach Zjednoczonych, no i tych fanów przybywało i przybywało i przybywało. No ale panowie nie zgadzali się ze sobą w wielu kwestiach i znowu postanowili zakończyć karierę. To było w 2002 roku. W 2004 postanowili zagrać koncert, taki pożegnalny i już, i już. No i przewidywania były, że może będzie 10, może 30 tysięcy ludzi. Przyjechało 166 tysięcy na ten koncert. Potem można było go obejrzeć i wyszła z tego płyta. W każdym razie, oni tak się spotykają od czasu do czasu, pograją trochę, no i potem znowu się pokłócą i już. Ostatni okres, kiedy się nie kłócą, trwa od 2011 roku. Jest nieźle, może bez wielkich sukcesów. Nie takich wielkich jak na początku działalności, ale mają się dobrze, co słychać na nowej płycie. I've never been to London. You've never been to Spain. I've never been to war. You've never been to prison. Oh, but we never been the same. And after all was said and done, there's so much more to relate. Now the world will never know just what it lost that day. Give me some proud memory, the one we thought the other. Dispatch. 2 czerwca ukazała się płyta America Location 12. Gdyby chcieli Państwo posłuchać nawet za pół godziny, to też zapraszam mikrokosmos.info.pl. Cały album do posłuchania na Bandcampie zespołu, a do kupienia za $7. Jeżeli chodzi o popularność zespołu, no to w tym momencie 300 tysięcy na dużym portalu społecznościowym. A płyta bardzo zgrabna i radosna. Come down low to the ground, let the mother breathe you down. All these spirits swirling away, hard to tell the form that they take. Up your arms, find your heart. Does it know what you'll do? Come and stand side by side, woman, man, about that night. Boil that bark, braid my hair, see that smoke, hell if I care. To write all of my lost brothers on me to burn. Be gone for long till your riddle my soul. Let the fight be fun. Czasem to brzmi jak słoneczna Kalifornia, czasem jak smutny zimowy Boston. Dispatch. Na okładce trzej panowie, ale nie stoją zbyt blisko siebie. A, dobrze, odłóżmy to. Zostało nam 22 minuty. Poświęcimy je na dwoje artystów. Pierwszy to debiutant. Tak mówiłem, tu 12 milionów, tutaj 300 tysięcy fanów na dużym portalu społecznościowym. Zespół, który teraz wystąpi, ma 839 osób. Są z Włoch, są z Mediolanu. Nazywają się Monolithic Elephant. Monolithic Elephant, wprost z Mediolanu. Jedno zdanie o Dispatch. Pan Marek napisał, żeby generała. No, zmieściłby się jeden generał. Zgadza się, 12,5 minuty do 6, ale nie dzisiaj. Może spróbujemy za tydzień. No i jeszcze jedno zdanie o Monolithic Elephant, że to takie Crippled Black Phoenix, że te w tę stronę. Tak, tak, tak. To znaczy, że będzie się podobać. Dużo długich utworów na płycie. A propos na płycie, ważnej, najważniejszej dziś. Roger wybrał 3 jako te, które chciałby Państwu pokazać w pierwszej kolejności i które uważa za najważniejsze. Ja za każdym przesłuchaniem znajduję kolejne. In the doorbell, picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo, picture the Casbah, picture Japan, picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Policzyłem i 1 września minie 25 lat od ostatniej pełnoprawnej płyty Rogera Watersa, czyli I'm Used to That. Dziś możemy powiedzieć, mamy następną. Is this the life we really want? I jak zawsze dużo pytań i dużo ważnych tematów poruszanych na płycie. Dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i na do usłyszenia oczywiście zakończenia tego nowego albumu. Acid attacks on women by bullies, perverts and hacks, the rigging of ballots and the buying of power. Lies from the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, oddly important, hearing deranged. Sat in the corner, watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching the game. Watching endless repeats out of sight, out of mind, silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Cigarette. I will be out of my phone to die in her arms and to linger in a lifetime of regret.